ce l-a înturat. Stai să mă descânte, baba. De când tu mai te ochiat, fapt-o mai hipnotizat. Stai să mă descânte, baba. După te duc în oraș, îți place la anturaj. Îți place să ieșim afară și să cheltui bani. Am luat și bilete să te duc la american. Mă simt ca domnul Gigi când te scol la suc. Ți-am luat și apartament cu cadă, cu clăbuc. Stop, am pus la toată șmecheria, e foc. Înnebunește țigănia, nu-i loc. Când este a mea la joc, dă tare din mijloc. Și din călcă iese foc. Stai să mă descânte, baba. Cred că tu mai de ochiat, ba tu mai hipnotizat. Stai să mă descânte, baba. După te duc în oraș și-ți place la anturaj. Stai să mă descânte, baba. De când tu mai de ochiat, ba tu mai hipnotizat. Stai să mă descânte, baba. După te duc oraș, îți place la anturaj. Ai grijă ce-ți dorești, un țigan vrei să iubești. Dar realitatea doare de perete, te lovești. Sunt bulibașa, știi că am multe femei. O dau tare ca tata, uite una, două, trei. Stop, am pus la toată șmecheria, e foc. Înnebunește țigania, nu-i loc. Când ies a mea la joc, dă tare din mijloc. Stai să mă descânte, baba. Cred că tu mai de ochiat, ba tu mai hipnotizat. Stai să mă descânte, baba. După te duc în oraș și-ți place la anturaj. Stai să